Has bahçene oy bülbül konar. Kaybettim yarimi orada mola. Kaybettim yarimi burada mola. Acem güzeli sende yaylan, iki gözü oy kanlar ağlar. Aşığım da oy dertli söyle Seyfullah'ın da kara.